Bueno, amigos, pues aquí estamos, no 89.4 de FM de Radio Samboy. Lembrado que este é o programa Galegos no Baixo. E vamos vos, pois, en primeiro lugar, saludar, como non, a Damián, que o temos ali nas vías de son. Boas tardes, Damián. E a este queñes fala, pois, Armando Fernández. Hoxe tamén temos que disculparnos o compañeiro Xulio, que por certas cousas, pois, non pode estar aquí connosco esta tarde. Así que vamos a dicirlles que temos un blog, que é galegosnobaixo.blogspot.com, e un correo electrónico, que é galegosnobaixo@gmail.com. E es lembrade que temos dous teléfonos que están esperando un agasallo, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, escuitamos un tema e de volta estamos con todos vostedes. Pois estamos a escoitar, como non, podía ser outro, Leilía. Thank you. Bueno, pois vámonos ir a concretamente a Monforte de Lemos, porque temos por ali, pois como cada martes, o noso corresponsal. E vamos a ir a falar con él. Xosé Manuel, quen che preguntou? Boas tardes. Hola, boas tardes. Quen che preguntou? A ver, que me contas hoxe? Quen me preguntou? Efectivamente, a sección de Radio San Boi dende Galicia. Exactamente. Que me preguntou? Non me preguntou ninguén, pero como sempre teño moitas cousas que contar. E non todas boas. Bueno, se hai algunha boa por entremedio... Segundo se mire, non? Exactamente. Todo é segundo se mire. Hai que mirar con positividade. Home, claro, efectivamente. Temos nunca que ser... choveu que non escampara e nunca chove a gusto de todos. Exactamente. Dous refráns pa resumilo todo, ¿verdad? Sí. Bueno, pois, que vos podo contar? Mira, o primeiro de todo, pois, cita obrigada, como non? O a seleccións galegas, que exactamente. Anticipamos algo pasado martes. Pois bueno, como xa sabedes, pero facemos un recordatorio así sen pararnos, pois volveu a arrasar o PP. Así como en Euskadi arrasa o nacionalismo, en Galiza arrasa a dereita. Claro. Arrasan os conservadores, e efectivamente nestas eleccións autonómicas volveron a arrasar con menos votos, pero con máis escanos. Que curioso, non? Eu eso non o tuve entendido. Pois mira, eso tes que, mira, vaite a internet, descárgate a lei de ONS, léela con detalle que non é doada de entender, verás o porqué. Como hai moita xente en contra desta lei e que se modifique, de momento penso que a moitos lle beneficia, claro. Siga cousa así, pero é realmente injusto, ao mesmo tempo que pues paradóxico. Claro. Como cento e pico mil votos menos, e tes, pois tes tres escanos máis que as anteriores eleccións autonómicas. Jolín. É curioso, verdad? Sí. Esas son curiosidades que, vamos, é para guardarlas no peto. Correcto. Fíxate, mira, outra curiosidade das eleccións. Fíxate, abstención, votos en branco e votos nulos, tres opcións, pois tamén moi legítimas, a hora de votar, a hora de digamos, de afrontar unhas eleccións, o que non vota, o que protesta co voto en branco ou co seu voto nulo, pois 908.560. O sea, 908.000 abstencionistas, xente que protesta ou que non está conforme co sistema. Mentras que o PP, o Partido Gañador, conseguiu 653.900 votos. O sea que, mira, 300.000 menos que toda esa masa de xente disconforme, pues, digamos que indiferente, asqueada ou co sistema. O sea que, qué curioso, ¿eh? Eu pregunto, e os que foron buscar a Argentina e Uruguai, onde están? Porque ainda non nos contarían. Sí, pero din que non van... Ah, que non... Non van afectar, nos escanos actuais non van afectar sustancialmente. Entonces xa non nos conta, xa non contan con eles. Hombre, sí que se contan, pero creo que non van variar. Polo marxe que hai, non van variar. O sea que tampouco... Non van ser decisivos, ni moito menos... No. Menos con esta victoria pois aplastante do PP. Porque eu pregunto, unha persoa que vive en Bos Aires ten a realidade perfecta de Galicia, aunque sea galego? Xa, eso tamén é outro tema de debate que sempre dixemos que os que estamos emigrados pues dentro de, do Estado español sí. non se pode votar tendo un coñecemento do país e unha realidade máis cercana que un galego no outro lado do Atlántico. Claro. Pero en troco, pois eles poden votar e participar nestas eleccións, e un galego en Euskadi, un galego en Cataluña, en Madrid ou en Andalucía, ou onde sexa, non pode. Ou a Baleares non pode votar. A verdade é que tamén outra injusticia, tamén hai movementos a favor de que eso mude de algún xeito, que busque unha lóxica, pero non, pero tampouco sei que non interese, sabes que cando as cousas non interesan, claro. Pois non se moven ni se cambian. Por si acaso. Exactamente. Ou realmente a xente que promove o cambio é moita, en masa, e fai presión para que cambie, ou senón, pois fan oídos xordos, e como o sistema convén e interesa, pois mira, para que cambialo, non? Claro. As cousas funcionan, para que cambialas? Por eso digo. Eso é un método clásico de sempre. Sí. Porque si lles vai ben así, para que vamos mover as cousas. Claro, efectivamente. Como digo eu, ainda que che cheguen as silvas á pota do caldo, se estás conforme, sigue que as silvas na pota do caldo. Claro, claro. Pois mira, como dicía antes, o resumo rápido, sen pararnos. O PP conseguiu a maioría absoluta con 41 escanos, e o PSDG 18, Alternativa Galega de Esquerdas 9, e BNG 7, digamos unhas 4 forzas con representación, que houve outras, como Compromiso por Galicia, o Partido de Mario Conde, SCD, UPD, e outras xa menores das que xa non se vai falar. Pero eso non estes últimos non conseguiron. Non conseguiron. A verdade é que foron un fracaso, o Compromiso esperábase máis, foi un fracaso total porque non conseguiu nin un tan só un escano, e só chegou a uns 14.000 votos. Pois bueno, supoño que non ter un cabeza de partido, un candidato coñecido, non ter tempo para darse a coñecer con garantías, supoño pues, que fixo posibles estes datos. O de Conde, pois bueno, 15.000 votos é bastante para o presentable que esta persoa. E tamén supoño que aí os máis acólitos del pues, foron os que conseguiron apoiálo. En todo caso, estas tres forzas non conseguiron representación. En as 4 que sí que terán no Parlamento Galego, os vindeiros 4 anos, como decimos, arrasou o PP, que pasou de 38 a 41, con menos votos, máis escanos, 3 máis. Hai que falar de fracaso no PSDG e no BNG, porque o PSDG pasou de 25 a 18. Jolín. Perdeu nada menos que 7 escanos. O BNG pasou de 12 a 7. Joder. Perdeu 5 escanos, e a revelación foi, pois, Alternativa Galega de Esquerdas, Esquerda Unida e Anova, pero que, sobre todo, todos os especialistas coinciden nesa valoración, a marca Beiras, pois, conseguiu, pois, estes resultados, conseguiu ser, digamos, o triunfador, exactamente, o político revelación destas xornadas, porque de non ter representación, de ser unha escisión menor do Bloque que se aliaba con Esquerda Unida, que nunca tivo así unha representación no Parlamento Galego, pasar de 0 a 9 escanos, pois é un éxito absoluto, rotundo. A verdade é que Beira, se pudeste ver alguna das entrevistas que tivo aquí, tanto en Voz Televisión como noutros medios, sí, a verdade é que demostrou ser o Beira de sempre, unha persoa moi centrada, moi culta, que tamén me xou fora de texto, pero soubo emendalo, bueno. E que, como sabemos, pues claro, é unha persoa que coñece o país, ten argumentos para desmontar calquera persoa que se lle poña. Exactamente. Claro, dendo un punto de vista menos formal, podemos decir tamén, moita xente se aleda de que, pois, aparte de ter un gran político no Parlamento agora, teremos alguén que lle dé vidilla ao Parlamento e que para a oposición aí contra o Feijó coa gracia e coa, pois, co saber estar que ten aquí o señor Beiras. Ademais, o señor Beiras é unha persoa que sabe falar idiomas. Sabe falar idiomas, bueno, ninguén, nin xente da dereita, lle nega o nivel intelectual que ten. E demostra, pois, sempre, coas súas argumentacións, nos debates, nos cara a cara, e a hora de expoñer calquer tipo de tema. O sea que, non, o Feijóo non é deses que se amedrentan por calquera cousa, pero vai ter un opoñente no Parlamento que imos ter, eu creo que imos ter días de gloria co seus enfrontamentos dialécticos, xa xa digo eu, eh? Eu penso que sí. O sea que, bueno, vai animar un pouco o Parlamento galego a chegada de que maneira de Beiras. Exactamente, porque quizás esas a outra forza política como podía partido PSG, vai ir un pouco triste polo que perdeu. A verdade é que si xa están falando de cortar cabezas, de estudar o porqué do fracaso, e mirando xa de reollo as eleccións catalanas do mes que ven, que como volvan darse uns resultados tan malos como estes, sí, tanto do País Vasco como daqui de Galicia, non sei, van ter que facer unha reforma estrutural, pero grande, eh? E ademais penso que terán que cambiar hasta incluso de cabezas, de cabezas de partido, quero dicir. Home, evidentemente, cando non funciona, non chegas a masa electoral, claro, cando o teu discurso o teu pasado gobernando, sí, non ofrece garantías, haberá que facer un cambio radical. Eso, tanto de programa como de expectativas, e o que distí, sobre todo de cabezas. Exactamente. De líderes. Buscar a líderes, porque hai líderes que están aí moi caladiños, que non din nada, e eu penso que para as próximas están esperando a que pasen as daqui. Cando pasen as daqui xa veremos a ver. Me parece ben que para xaneiro vai haber novos candidatos. Eu penso que si, sí. Agora hai un marxe aí, están como dicindo, bueno, a ver, calma, non nos tiremos ao río. Uh-huh. Esperar a ver que pasa en Cataluña, que pues por tradición foi un feudo importante dos socialistas. Sí, exactamente. E que non pase o que está pasando, o que pasou en Euskadi e en Galiza. Que, exactamente. Que, este baixón tan radical, esta perda de confianza nos socialistas, que xa se arrastra da época de Zapatero, pero bueno, que non vaya máis, porque senón vai ser un cataclismo, eh? Eu penso que sí. Pois bueno, tanto PSDG como BNG, pois pedir perdón, como fixeron os nacionalistas, estudar o porqué do fracaso, seguir traballando para pois cambiar o proxecto. O proxecto de cara a futuro, renovarse. Exactamente. Ou renovarse ou morrer. Exactamente. Pois así está o panorama no Parlamento, máis dereita, hecho que hai. Uh-huh. Que se conta na rúa? Que se di na rúa? A xente di algo, non di nada? Aquí na rúa, en plan máis informal, tamén se di que aquí teria que vir Iker Jiménez co seu programa Cuarto Milenio, porque resulta que lle preguntas a xente e ninguén votou ao PP, pero o PP arrasou. Exactamente. Entón, é un misterio digno de Iker Jiménez, eh? Bueno, pois... Ver aquí a ver se a Santa Compaña a que mete os votos, ou quen é quen vota, porque se a xente di que non votou ao PP, a ver que onde saen os votos. Pero a carrexara, a carrexaba, ou non? O meso sempre. Iker, vente por Galicia, a ver que pasa. E o próximo martes, con Iker Jiménez, o misterio... Será revolta, será resolto. O misterio de quen vota o PP. Por que o PP consegue maioría absoluta cando, preguntando a xente polas rúas, ninguén recoñece ter votado a Feijóo e ao Partido Popular? O vindeiro martes. Exactamente. En galego no vais. Eso. Pois xa te digo, é digno de estudio, eh? Sí, sí, sí. Pero como se lle dese vergonza. Pues exactamente. Pois eu botei a pues o BNG, pois pues eu botei a PSDG, e ti... Eu non che vou dicir a quen botei eu, non? Exactamente. Eu non lles botei. A saber, a xente como guardando paelas, ou non descubrindo realmente que son pepeiros. Exactamente. Porque son pepeiros, Galicia o demostrou, pois. Pues, exactamente. Non vai pasar además, nada, non? Si un bota o que vote, pois pues, non ten que dar vergonza dicilo. Debe dicir, pois pues, si, sí, tenga este que. Efectivamente. Non hai ningunha deso. E bueno, como foi esa culleita de uva aí pola Ribeira Sacra? Pois bueno, o que che dixen, o que xa comentei o martes pasado, unha culleita boa, menos que o ano pasado, pero o ano pasado fora xa un ano excepcional. O ano pasado pasáronse todas as previsións superáronse. Houve xente que non vendimou tanto na súa vida. Este ano houve unha boa colleita. Uh-huh. En xeral, todas as adegas están contentas. Uh-huh. Sempre queres un pouco máis, pero quero dicir que, aínda que viñeron ao final da vendima, viñeron a choivas destas autonais, uh-huh. pois a verdade é que non se perdeu o viño, uh-huh. a xente vendimou pues ben, e bueno, estarán as cubas cheas, será unha boa, un bon número de botellas por aí de Mencía, de Ribeira Sacra para o mercado, para todo o mundo. Uh-huh. E supoño que xa verás, como logo veremos por aí nos xornais, nos medios, algún político xa preparado para ir a inaugurar certos eventos, como pode ser a Festa do Viño ou algo así. Sí, pero bueno, eso xa todo ano que ven. De sí. Momento hai que no, esperar, bueno, pero, esperar que se faga. Pero supoño que van a facer as probas, xa verás tú. Como van a aparecer, para iso van a aparecer. Seguro. Porque, como ben contabas, por exemplo, pois, cando chegan as eleccións, por exemplo, como vimos como se chegan a todo o mundo, aos vellos, aos nenos, en fin, como andan todos, para todo hai solución. Bueno, se te digo, a ver, mira, eu escoitas de todo, non? Sabes que hai moitas cousas que son certas. Eu, como di aquel, do que escoito, do que me din, nada. Exacto. E do que escoito, a metade da metade. Exactamente. Con isto quero dicir que do que di a xente, fiarse xusto. Entón, realmente darlle veracidade o que ti ves, o que ti comprobas no día a día. Tampouco hai que falar por falar. No. Pareceme que non é correcto falar por falar. Pero, por exemplo, estes días, de xente de primeira man, xente que de confianza, uh-huh. podo dicir casos tamén que todo o mundo fará, de acordo, pero por desgracia, co PP escoítase máis e sabemos todos que se fai máis. Uh-huh. Estes últimos meses, incluso días, semanas, resulta que, por exemplo, os expedientes de aprobación de subvencións e aprobación de proxectos tiñan prioridade enriba das mesas. Uh-huh. A lei da dependencia tiñan, por exemplo, en Lugo, uh-huh. tiñan pues, contáronmo, os expedientes da lei da dependencia en Lugo tiñan prioridade por enriba de calquer tipo de expediente. O sea, que todos os expedientes deixalos de banda, uh-huh. e coller todos os expedientes da lei de dependencia e contestar. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo mundo que ten tramitada una solicitud de prestación por ley de dependencia, uh-huh. tería contestación a su casa, que ya darían, que no ya darían, que estaría en estudio o que sexa. Uh-huh. Pero por lo menos dirían algo. Exactamente. Entonces, o paisano, paisana, o que apide, o uh-huh. solicitante, tea unha carta, entón pode ver con vos ollos de que a administración lle contestou que o novo goberno parece que está pola labor, uh-huh. e que isto vai pa diante. Pero, e non quero ser pesimista, nin negativo, nin criticón, esa contestación de moi boas maneiras antes das eleccións e agora que non vai haber, non hai cartos pa nada, vai haber, tampouco as vai haber pa a lei da dependencia, uh-huh. esas cartas, esas promesas, ese xa che direi, xa se está estudiando e tal, uh-huh. vai quedar outra vez no caixón dos esquecementos. Seguro. Como voto xa está amarrado, agora claro. sopla yo carallo, parando mal. Exactamente. Por eso te digo que, claro, a meses vista las elecciones, aquí todo el mundo, pues, o de siempre. Prometer antes de meter, después de metido, nada de prometido. Exactamente. Pero bueno, cambiaremos de tema, dejemos a selecciones ya. Imos a audiencia, imos a aburrir un poco. Eso. Mira, hay una cosa que me fijo gracias esta semana. Gracias, pero al mismo tiempo, para abrir los ojos a la gente. Como galego, yo, desde que tengo uso de razón, tengo capacidad de criterio y de saber entender un poco a prensa, las informaciones que me dan. Siempre tengo escoitado, meu pai, mayores y tal, ¿por qué Galicia así a comunidad de España donde se cobran las pensiones más bajas? E hoy, esta semana, se una voz de Galicia, una noticia, que es de siempre, pero que, xa te digo, desde que tengo uso de razón hasta hoy, Galicia sigue con la pensión de jubilación más baja de España. A media de la pensión de jubilación en Galicia está en 785,13 €. Las que tenían las pensiones más altas son, por este orden, País Vasco, Asturias, Madrid y Navarra. Como sabemos, País Vasco y Navarra están siempre por diante, avanzados, son países muy evolucionados, como industria y tal. Asturias, por la minería. En Madrid, pues bueno, sabemos también que hay mucho funcionario y tal. Entón, a media di que son as pensións máis altas. E Galicia, pero por detrás de todas, Extremadura, calquera outra de España, ten a pensión máis baixa. E despois os galegos, como non entendemos ou falamos por falar, decimos, pero que injusticia, que pasa cos galegos que estamos aí no córner, no cu do mundo, porque os galegos temos as pensións máis baixas do país. Quen terá a culpa? Terá a culpa Madrid? Terá a culpa os cataláns? Quen terá a culpa? Pois, a ver, abramos os ollos. A culpa témola os propios galegos. Por qué? Eu digo xo tamén por experiencia que levo de vivindo en Galicia. As cotizacións máis baixas, os contratos máis precarios, sabes? O disfrute do paro. Aquí esgótase o paro, a prestación, a axuda familiar, e despois non hai antigüedade, pouca xente ten un contrato indefinido, e despois, claro, as cotizacións baixísimas e moita xente sin cotizar. Entón, claro, con esta vida laboral, a base de cotización será sempre baixísima. Claro. Entón, que non boten a culpa a ninguén, que a culpa témola os propios galegos, o goberno, para empezar, e as empresas despois, en segundo lugar, porque traballan desta maneira, ningún partido político, ni ninguna administración, y se está en riba y se exige o que lle ten que exigir. Exactamente. E despois, terceiro, os traballadores que o aceptamos. Exactamente. Entonces, claro, como non imos tomar as pensións máis baixas? Se o goberno o permite, esas empresas pues abusan de esa situación de precariedade laboral, de maximizar beneficio e apretar o traballador e presionalo co medo de que, bueno, pues se non queres xa vir a outro. Exactamente. E despois o terceiro, nós que aceptamos eso. Pois aí está. Aí está, ao final, o porqué deste dato. Porque gracias que veñen algúns pensionistas de fora aquí a xubilarse, que suben a media. Xa non quero pensar que pasaría se non se contabilizar esa xente. Aquí teríamos unha pensión media de 1.600.000 ou 1.500.000 €. Exactamente, sí. Pois esa é a realidade. O sea, que nos quede claro, que non botemos a culpa a ninguén. No. A culpa está che na casa. Exactamente. Mira, hai tempo. Bueno, venga ya. Tres minutos. Vale. Mira, unha curiosidade e as sentencias da semana. Muy ben. É que xa me encendí con este tema, ¿eh? Sí. Mira, un tema veríndico. Veríndico. ¿Tú crees que se pode morrer escoitando carrusel? ¿Cómo? ¿A que parece unha cousa impensable? Sí. E non unha morte porque o teu equipo pois mete no último segundo ou perde no último segundo de penalti, non? Pois mira, un home de Verín, sí, un home que pasaba dos 70 anos, tiña por costume os domingos baixar o garaxe da súa casa, prender o coche e poñer a calefacción e escoitar o carrusel dentro do seu Renault 11. Toma. Que pasa? Pois que claro, esta vez, o coche antigo, destes coches de máis de 20 anos, sí, Primeiro, intoxicouse co CO2, e despois perdeu o coñecemento, requentouse o motor, arderon os neumáticos e acabou estoupando o coche. Toma. Tú mira que forma de morrer, eh? Desde logo. Escoitando o carrusel e co motor e a calefacción prendida no coche. Mira que non terá cociña. Sí, non terá unha pequena radio. Pois para que vexades que hai que ter moito cuidado con estas cousas que nos parecen, pois, inofensivas. Exactamente, sí. Tal e cual. E bueno, digo xa frase da semana. Veña. Rápido. Sí, porque despois vamos ir con unha persoa que ti coñeces. Quen? Ah, sí. Esto escoito vos por internet, eh? Exactamente. Bueno, mira, a primeira. Dime. Este é un debuxo que fixen hai 4 anos, pero sigue vixente hoxe. Resulta que un rapaz saille dunha lámpada maravillosa un xenio, non? Uh-huh. E dille, o xenio pidille un desexo, non? Sí. E dille o rapaz, pois eu pido un desexo solo, que non gañe o PP en Galicia. Uh-huh. E dillo o xeño, e non prefires a paz no mundo a mortalidade? Claro, son máis fáciles de cumplir. Claro. Outra, saco destas eleccións, como doutra, saco unha conclusión. Nas eleccións galegas temos dous días claves. Uh-huh. Un, a xornada de reflexión, uh-huh, e outra, a xornada de reflexión, exactamente. Claro, na primeira sacamos peito e soñamos. Na segunda, aniñámonos e axeonllámonos unha vez máis. Exactamente. Poñémonos outra vez de xeonllos. One more time. Mira, outra. Esta dun amigo meu catalán, Roger Calvo, uh-huh, que ya vi no Twitter, pero gustoume moitísimo, eh? Uh-huh. Resulta que, mira, di que no colexo dos seus fillos xa teñen orden de españolizalos. Ah, sí? Sabes por qué? Non. Porque lles prohíben facer divisións. Ah. Pilláchelo, non? Sí. Muy ben. Non se pode dividir. E bueno, para rematar, mira, anécdota da semana. Pero verídico tamén, eh? Mm. Escoitei na Radio Galega outro día o Galloso. Sí. O presentador do lugar. Sí. Ese llamarlle que leva poucos meses. Famoso das Ramblas. O mercado da bocatería. Ah, bocatería. Sí. Home, fixo cousas como matar o far en directo, pero polo que vexo sigue facendo boas perlas, eh? Sí. E a desta semana foi dicir na Radio Galega que hai un mercado aí moi bonito, moi coñecido nas Ramblas de Barcelona, que se chama o mercado da bocatería. Ah, da bocatería. Exactamente. Sí. Bueno, no... En lo mellor pensaba que era onde solamente facían bocadillos, os bocatas esos, non? Exactamente, foi bueno, un lapsus destes. Que exactamente, lapsus que ten moitos. Exactamente. Pois bueno, Armando e Damián, pois... Moi boa tarde, escoitamos por internet. De acordo, pois, hasta a vindeira semana. Veña. Un apertar. Pasadio ben, hasta logo. Igualmente. De bailar, muchachos, que se va a apuntar, porque ella quiere un bailador. Con su falita va a lucir, esa figura escultural. En cuanto la miren bailar, todos se van a derretir. Viene la sabrosona que se mueve sensacional. Viene la sabrosona con su estilo fenomenal. Viene la sabrosona derrochando felicidad.